Passen 6 minuts de les 12 del migdia i continuem amb una altra entrevista. Tània és una jove entusiasta i valenta, capaç de dedicar la seva vida als seus ideals de llibertat i a la persona que millor els encarna, Che Guevara. Partint de la història d'aquesta guerrillera, amant del Che, es va desgranant la narració d'un dels episodis més obscurs i apassionants de la història del segle XX, la Revolució Cubana i el complot de Fidel Castro que va concloure amb la mort a Bolívia del comandant Che Guevara. Aquests són els fets en els que es basa la novel·la Làgrimes Rojas, escrita per l'antropòloga i periodista Margarita Espunya. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Molt bé, perfectament. Perfecte. Doncs per què vas escollir, explica'ns, per què vas escollir aquest personatge de Tània, l'amant del Che Guevara, com a protagonista de la teva novel·la? Doncs mira, la vaig escollir perquè casualment vaig estar a Cuba de vacances i vaig comprar un llibre dels diaris del Che Guevara a Bolívia i vaig trobar entre totes les informacions, totes les fotografies dels guerrillers, em va sobtar veure la fotografia d'aquesta Tània, molt joveneta, molt maca, amb una gorra ficada així de cantó, estil Che Guevara, i em va commoure aquella imatge. Vaig començar a investigar sobre ella i la veritat és que la seva història em va commoure i em va apassionar. Doncs una història que suposo que està estretament lligada als aspectes més personals del mite del Che Guevara, no? Sí, està lligada als seus aspectes personals i polítics, perquè la Tània va ser el braç dret del Che Guevara, encara que la seva figura pràcticament no ha transcendit a la història. Es van conèixer sent ella molt jove, a Berlín. Ella ja tenia una formació comunista i revolucionària, i quan va conèixer el Che, doncs va decidir unir-se a la Revolució de Cuba. Es va formar com a espia per fer tasques que el Che Guevara li encomanava i finalment va acabar les guerrilles i morint malauradament amb ell. Però potser el més original o innovador d'aquesta novel·la és precisament que ens aporta doncs, més dades sobre la vessant humana del Che, que no sé, creus que en general ha romangut bastant ocult aquesta vessant? Bueno, és que jo penso que del Che, que és un mite, que saps que és un mite universal, penso que encara falta molt per saber, encara que a poc es va sabent, però clar, pensa que estem parlant d'una història recent, molt recent. És molt difícil escriure novel·la històrica quan la història és tan recent, molts estan vius, Fidel està viu, és una dictadura. Llavors, sobre Che Guevara falta molt, molt per saber, perquè bàsicament la informació més important està a Cuba i surt d'allà dosificada, sesgada, manipulada. Llavors, penso que el Che mereix, a més, una revisió molt profunda, que jo espero que algun dia es pugui fer. Sabem moltes coses del Che, poc a poc es va sabent més, però falta molt, molt, molt per saber de la seva vessant personal i de la seva vessant com ideològic i com polític i com moltes facetes i molt importants amb ell, que sabem molt poquet encara. I concretament en aquesta novel·la, com dèiem, et fixes en la figura de la Tània, la seva amant, que suposo que ser l'amant del Che eclipsa o pot eclipsar a ella mateixa com a persona, no?, dins de la història? No, penso que no, perquè va ser amant, hem suposat que va ser amant, dic suposat perquè de la Tània hi ha molt poquet escrit, hi ha només una biografia que s'ha escrit a Cuba, hi ha molt poc, he tingut que ressenyar molt les biografies del Che Guevara per seguir els passos d'ella, no?, i penso que la Tània va tindre algun episodi amorós amb el Che amb la seva primera etapa, però no tot durant tota la vida. La Tània molt de temps, bueno, van ser 6 o 7 anys que van compartir, no?, en vida, perquè van morir els dos molt joves. La Tània durant moltes èpoques llargues va estar molt aïllada, justament perquè feia treballs d'espionatge, i aleshores tampoc estava amb el Che, estava aïllada. A Bolívia va passar 2 anys fent una investigació molt profunda per facilitar després l'arribada del Che, no? Llavors hi ha episodis amorosos amb ells dos que bàsicament són d'aquesta primera etapa, quan es coneixen i ella va a Cuba a viure. Però a banda d'aquesta vessant, com dèiem, més personal i la vessant amorosa, doncs els capítols del llibre serveixen per fer un retrat d'un capítol de la història del segle XX, com dèiem, la Revolució Cubana i el complot de Fidel Castro, doncs, que va concloure amb la mort de Che Guevara. Com van succeint els fets dins del llibre? Com es va conjugant els dos, la vessant personal amb la vessant històrica? Doncs mira, mira, la novel·la està escrita en primera persona, en veu de la Tània. Comença quan es coneixen ells dos a Berlín, quan ells es coneixen fa escassament 2 anys del triomf de la revolució. Llavors, de la mà de la Tània, amb la seva veu, doncs arribem a Cuba i ella es troba amb la revolució en plena efervescència, comença a trobar-se amb les contradiccions de la revolució. Veiem, perquè ella a més participa de forma molt activa en tots els moviments revolucionaris que hi havia en aquell moment a Latinoamèrica, molts d'ells estaven instigats i per la mateixa Cuba, i vivim, clar, tot el moment històric també de la tensió entre les dues potències, amb la qual Cuba estava totalment immersa, i després, doncs, que amb què deriva aquesta tensió directament amb Che Guevara i amb ella, perquè Che Guevara se'n va anar a Bolívia una miqueta perquè se li havien tancat molts camins, perquè bueno, Che Guevara es va convertir en una pedra a la sabata de Fidel i del món sencer. El Che Guevara era un autèntic revolucionari, volia portar la revolució més enllà de Cuba, i va arribar un moment en què va ser incòmodo per russos, per americans i per cubans. I d'aquí, doncs, que va anar a Bolívia amb la intenció de portar la revolució a tota Latinoamèrica i la Tània, evidentment, amb ell. Així que per la veu de la Tània, amb la seva primera persona, coneixem tot el context històric d'aquell moment. I són coses que fa poc que se saben, vull dir, tota aquesta instigació de les guerrilles a Latinoamèrica és algo que Cuba no ha reconegut fins fa pocs anys. Això t'anava a preguntar també, perquè suposo que doncs, aquest tipus de testimoni o aquest tipus de llibres fa falta una mica més de temps, o sobretot també doncs, fa falta que passin noves generacions després de Fidel Castro, potser perquè tot surti a la llum, no? Sí, sí, falta molt. Ja et deia al principi, es va sabent, però es va sabent molt poc. Jo crec que des de la revolució fins ara, l'autèntica història de Cuba està al cap de Fidel, perquè Fidel té molts secrets, hi ha moltes coses que amaga i que no se saben i que no sé si se sabran, perquè a més, bueno, jo per escriure aquest llibre vaig estar en contacte amb un guerriller del Che, un dels 3 cubans supervivents de la guerrilla, que es va exiliar després a París per estar en contra de la política de Fidel. I ell, doncs, per exemple, em va comentar que Fidel té un sistema de destrucció de documents que en un moment es pot carregar la història de Cuba. Vull dir que tindrem sort si arribem a saber exactament, perquè a més ara mateix ho estem veient, ningú sap el que passa a Cuba. Podem especular tots, i ara Fidel està malalt, ara té càncer, ara sortirà, però realment no sabem absolutament res del que passa allà. És molt difícil perquè la seva dictadura és una dictadura molt fosca, com totes, eh? Com totes. El que passa és que Fidel una miqueta està... No s'acaba de condemnar, no? Sembla que un dictador d'esquerres es critica menys que un dictador de dretes, quan és exactament igual, no? Però no s'està ajudant a Cuba, i hem de tenir en compte que allà s'estan vulnerant constantment els drets humans, no? I clar, la història de Cuba és la història d'una dictadura fosca i que trigarem molt a saber. Potser sí que dintre de generacions podrem saber-ho. Jo espero que sí, inclús de la mateixa Tània, perquè la Tània té una vida molt, molt bellugada, per dir-ho d'alguna manera. Ella té molts moments que li perd la pista perquè utilitzava passaports i noms falsos, es perdia la geografia, hi ha moments que la perdem de vista, que no sabem on és, i tot això, clar, això està als arxius de Cuba, del que va passar, i la seva magnitud, de la seva figura, perquè va ser una figura molt important, la Tània. I a més sabem, doncs, ara ens parlaves de tot aquell treball que hi ha al darrere, de si en un futur realment podrem conèixer més coses, però actualment el que hi ha és una gran censura amb tot el que respecta a informacions al voltant de Cuba. No sé si has tingut problemes amb això. Doncs mira, vaig optar conscientment a no anar a Cuba a buscar informació, perquè vaig pensar que allà segurament em condicionarien i que m'explicarien la pel·lícula que em voldrien explicar. Aleshores, he tingut problemes i he tingut que investigar molt a través de, sobretot, de biografies i d'internet, però em va anar molt, molt a la mida, molt bé, el poder parlar amb aquest guerriller que et comentava, que a més va estar als serveis d'espionatge de Cuba, també, el Benigno, i ell em va explicar moltes coses, sobretot de la Tània, amb molts detalls de com era la Tània i moltes coses de la història de Cuba, que ell sí sap, no? i amb això vaig tenir molta, molta sort. De totes maneres, jo he fet una novel·la, no he fet una biografia. Uh-huh. Llavors, la novel·la també et permet ficcionar alguna situació que tu saps que s'ha viscut, però que no saps exactament com, no? Clar. I això, doncs, el fet d'optar per la novel·la, doncs, m'ha permès també el poder anar molt, molt al fons sense perdre, des de luego, rigorositat històrica, perquè no he fet la, no he canviat la història al meu favor, ni molt menys, no? Però sí que he pogut ficcionar coses que sé que van passar, però que no sé com exactament. M'entens? I tant. El que sí que potser, per resumir una mica en què consisteix aquest llibre, com ens definiries la Tània en poques paraules, doncs persona que realment posa els seus ideals per sobre de tot, no? Mm-hmm. Doncs mira, la Tània va ser una noia... Ella és representació, representa a molts altres, eh? Vull dir, la Tània és una, però en aquella època, suposo que en totes van haver molt joves que van morir per un ideal. Ella realment pensava, estava convençuda de que el món es podia canviar i s'havia de canviar. Era una noia molt generosa, era molt justa, era molt... Ella estava absolutament convençuda de que les injustícies socials s'havien d'acabar i, a més, estava convençuda que podrien aconseguir-ho, però no els va sortir bé. Uh-huh. Doncs, per acabar, recordem que ja està editada la novel·la Làgrimes Rojas, escrita per la periodista i antropòloga Margarita Espuña, un relat sobre aquest amant del ja convertit en mite Che Guevara, en el que podrem, doncs, resseguir una mica la història, però també els fets més personals al voltant d'aquest mite. I hem parlat amb la mateixa autora, Margarita Espuña, que moltes gràcies per estar una estona amb nosaltres. Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé i molta sort amb el llibre. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia, adéu.